نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إذا جب وقعت واقع ہو جائے گی، الواقعہ واقع ہونے والی یعنی قیامت، لیسا نہیں ہے، لوقعتہا اس کا واقع ہونا، کاذبہ کوئی جھوٹ، خافضتن پست کرنے والی ہے، رافعہ اونچا کرنے والی ہے، اذا رجت الارض جب ہلائی جائے گی زمین، رجن ہلایا جانا، وبست الجبال اور اڑا دیے جائیں گے پہاڑ، بسن اڑا دیا جانا، فکانت تو ہو جائیں گے، ہبا ان باریک خاک گرد و غبار، ممبسن منتشر اڑتا ہوا پراگندہ، وکنتم اور ہو جاؤ گے تم، ازواجن جماعتوں میں گروہوں میں، ثلاثہ تین، فاصحاب المیمنتی پس دائیں ہاتھ والے، ما اصحاب المیمنتی کیا ہیں دائیں ہاتھ والے، واصحاب المشأمتی اور بائیں ہاتھ والے، ما اصحاب المشأمتی کیا ہیں بائیں ہاتھ والے، والسابقون اور آگے بڑھنے والے، السابقون آگے بڑھنے والے ہیں، اولئک المقربون یہی نزدیکی حاصل کرنے والے ہیں، یہی لوگ قرب حاصل کرنے والے ہیں، فی جنات النعیم نعمتوں والے باغوں میں، سلطن ایک بڑا گروہ ہے، من الاولین اگلے لوگوں میں سے، وقلیل اور تھوڑے ہیں، من الاخرین پچھلوں میں سے، علی سرر اوپر تختوں کے ہوں گے، مودونتن بنے ہوئے یا سونے کی تاروں سے بنے ہوئے، متکئین علیہا ان پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، متقابلین ایک دوسرے کے سامنے، یطوف گردش کر رہے ہوں گے، علیہم ان پر، ولدان لڑکے، مخلدون ہمیشہ رہنے والے، بأکواب ساتھ پیالوں کے، وأباریق اور ساتھ جگ کے، وکأس اور ساغر، من معین بہتی شراب سے پر یا بہتی شراب کے، لا یصدعون عنہا نہ سر دکھائے جائیں گے اس سے، ولا ينزفون اور نہ وہ بے جا بولیں گے، وفاکہت اور پھل، مما اس میں سے جو، یتخیرون وہ چن لیں گے، ولحم طیر اور پرندوں کا گوشت، مما یشتہون اس میں سے جو وہ خواہش کریں گے، وحور عین اور حوریں بڑی آنکھوں والی، کامثال اللؤلؤ المکنون کا مانن امثال مثالوں کے، اللؤلؤ موتی، المکنون چھپے ہوئے، چھپے ہوئے موتیوں کی طرح، جزا ان بدلہ ہے، بما کانو ساتھ اس کے جو، یعملون وہ عمل کرتے تھے، لا یسمعون نہ وہ سنیں گے، فیہا اس میں، لغون کوئی لغو بات، ولا تأثیما اور نہ کوئی گناہ کی بات، الا مگر، قیلن بات، سلامن سلام کی ہوگی، سلامن سلام ہوگا، واصحاب الیمین اور دائیں ہاتھ والے، ما اصحاب الیمین کیا ہے دائیں ہاتھ والے، فی سدرن بیریوں میں، مخزودن بغیر کانٹوں کے، وطلحن اور کیلے، مندودن تہ بتہ، وظلن اور سائے، ممدودن لمبے، وماءن اور پانی، مسکوبن بہتا ہوا، اوپر سے نیچے گرتا ہوا، وفاکہتن اور پھل، کثیرتن بہت سے، لا مقطوعتن نہ ختم ہونے والے، ولا ممنوعتن اور نہ روکے جانے والے، وفرشن اور نشست گاہیں، مرفوعتن اونچی، انا بے شک ہم نے، انشأناہن پیدا کیا ہم نے ان کو، انشاء ان خاص طور پر، بنا کر یا پیدا کر کے، فجعلناہن تو بنا دیا ہم نے ان کو، ابکارن کنواریاں، عربن خوبصورت، اطرابن ہم عمر، لأصحاب الیمین دائیں ہاتھ والوں کے لیے، سنتن ایک گروہ ہوگا، من الاولین پہلوں میں سے، وسلتن اور ایک گروہ، من الآخرین پچھلوں میں سے، وأصحاب الشمال اور بائیں ہاتھ والے، ما أصحاب الشمال کیا ہیں بائیں ہاتھ والے، فی سموم گرم ہوا میں، وحمیم اور گرم پانی میں، وظل اور سائے، می یحموم سیاہ دھوئیں کے، لا بارد نہ ٹھنڈے، ولا کریم اور نہ آرام دہ، انہم کیونکہ وہ، کانو تھے، قبل ذالک اس سے پہلے، مترفین نعمتوں میں پلے ہوئے، وکانو اور تھے وہ، یسرون اصرار کرتے، علی الحنس العظیم بڑے گناہ پر، وکانو یقولون اور وہ کہا کرتے تھے، اِذَا کیا جب، متنا ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا اور ہم ہوں گے، تُرَابًا مٹی، وَإِذَامًا اور ہڈیاں، اِنَّا کیا بے شک ہم، لمبعوثون ہم پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اوا کیا بھلا، آباؤنا ہمارے آباؤ اجداد، الاولون پہلے، قل کہہ دیجئے، ان الاولین بے شک پہلے، والآخرین اور پچھلے، لمجموعون البتہ جمع کیے جانے والے ہیں، الی تک میقات وقت کے، یوم معلوم معلوم دن کے، مقرر دن کے، ثم پھر انکم بے شک تم، ایہ الدالون اے گمراہو، المکذبون جھٹلانے والو، لآکلون البتہ کھانے والے ہو، من شجر ایک درخت سے، من زکوم زکوم کے، فمالئون پھر بھرنے والے ہو، من حلبتون اس سے پیٹوں کو، فشاربونا پھر پینے والے ہو، علیہ اس پر، من الحمیم کھولتے پانی میں سے، فشاربونا پھر پینے والے ہو، شرب الہیم پینا پیاسے اونٹ کی طرح کا، ھذا نزلہم یہ ہے مہمانی ان کی، یوم الدین جزا سزا کے دن، نحن ہم نے، خلقناکم پیدا کیا ہم نے تم کو، فلولا بس کیوں نہیں، تصدقون تم تصدیق کرتے ہو، افرأیتم کیا بھلا دیکھا تم نے، ما تمنون جو نطفہ تم ٹپکاتے ہو، اأنتم کیا تم، تخلقونہ تم پیدا کرتے ہو اس کو، ام یا نحن الخالقون ہم پیدا کرنے والے ہیں، نحن ہم نے، قدرنا تقسیم کی ہم نے، بینکم تمہارے درمیان، الموت موت، وما نحن اور نہیں ہم، بمسبوقین ہارنے والے، مغلوب ہونے والے، الا اس بات پر، ان نبدل کہ ہم بدل ڈالیں، امثالکم تمہاری شکلوں کو، وننشئکم اور نئے سرے سے ہم پیدا کریں تم کو، فی ما اس میں جو لا تعلمون تم نہیں جانتے، ولقد اور البتہ تحقیق، علم تم جان لیا تم نے، النشأة الاولی پہلی دفعہ کی پیدائش کو، فلولا تو کیوں نہیں، تذکرون تم نصیحت پکڑتے، افرأیتم کیا بھلا دیکھا تم نے، غور کیا تم نے، ما تحرثون جو بیج تم بوتے ہو، اأنتم کیا تم، تزرعونہ تم اگاتے ہو اس کو، ام یا نحن الزارعون ہم اگانے والے ہیں، لو نشاء اگر ہم چاہیں، لجعلناہ البتہ ہم بنا دیں اس کو، حتامن ریزا ریزا، فظلتم تو رہ جاؤ تم، تفکہون تم باتیں بناتے، انا تو بے شک ہم، لمغرمون البتہ تاوان ڈالے گئے ہیں، بل بلکہ نحنو ہم، محرومون محروم کیے گئے ہیں، افرأیتم کیا پھر دیکھا تم نے، الماء پانی، الذی تشربون وہ جو تم پیتے ہو، اأنتم کیا تم، انزل تمو اتارتے ہو تم اس کو، من المزن بادل سے، ام یا نحن المنزلون ہم اتارنے والے ہیں، لو نشاء اگر ہم چاہیں، جعلناہ بنا دیں ہم اس کو، کر دیں ہم اس کو، اجاجن کڑوا زہر، فلولا تشکرون پس کیوں نہیں تم شکر ادا کرتے، افرأيتم النار کیا پھر دیکھا تم نے آگ کو، التی وہ جو، تورون تم سلگاتے ہو، اأنتم کیا تم، انشأتم اگاتے ہو تم، شجرتہا اس کا درخت، ام یا نحن ہم، المنشئون اگانے والے ہیں، نحن جعلناها ہم نے بنا دیا اس کو، تذکرتن نصیحت کا سبب، ومتاعن اور فائدے کی چیز، للمقوین مسافروں کے لیے، فسبح پس تسبیح کیجئے، بسم ربک العظیم اپنے رب عظیم کے نام کی۔